Goedemiddag, derde uur alweer van deze langs de lijn op de zaterdagmiddag van het WK afstanden in Insel. Zometeen de 1000 meter bij de vrouwen en dat na die clean sweep op de 1000 meter bij de mannen. Maar we gaan eerst tennissen, de Fed Cup, want Nederland speelt tegen Canada. Arantxa Rus tegen Abanda. Mark Brasser, kan ze een beetje, ja, kan ze een beetje terugkomen? Ja, het is een rare wedstrijd tot nu toe, Gio. 5 games zijn er gespeeld. 3-2. We hebben al 4 breaks gezien. Nou weten we dat een break in het vrouwentennis, ja, dat wat minder zegt. En het is gravel, hè, dus dan is de service minder belangrijk. Maar die service lijkt meer een last te zijn dan een lust op dit moment. Alhoewel Rus nu de service wel binnenhaalt. En daarmee de stand weer gelijk trekt. 3-3. Het golft hier op en neer. Er is nog niet zo heel veel over te zeggen. Rus moet een beetje gaan variëren volgens mij. Omdat ik eerder al zei, om uit die tempo en vooral die enorme... enorme tempo in die voorhand van de Canadezen om daarbij weg te blijven. Wedstrijd volledig in evenwicht. 3-3. Gaan we even naar het shorttrack. Joris van den Berg, 1500 meter vrouwen gezien, hè? Ja, dat nummer is zojuist begonnen met de halve finale. Dat is een andere afstand, dus dan beginnen ze met de halve finale. En Schulting doet vandaag dat nummer en die heeft van... zojuist op een voor haar buitengewoon kenmerkende wijze huis gehouden in de tweede halve finale. Ze kwam als eerste helemaal alleen over de streep. Daarachter een krabbelende Prost Viranova. Een heel sterke Russin die toch echt wereldtop is. Maar ook zij kan niet in de buurt komen van Schulting. Rianne de Vries finisht als derde. Kan nog naar de finale. Ze heeft gereden 2:26.431. Dat doet er niet toe. Maar die tijd is op dit moment goed genoeg om als tijdsnelste door te gaan naar de finale. En dat betekent tevens dat er een kruis kan door de naam van Min Jong Choi. Want die stond na de eerste halve finale op dat plekje, op die hot seat. Nog één halve finale te gaan. Doet er allemaal niet toe. Schulting heeft zoals verwacht de finale bereikt op imponerende wijze. Meteen dan naar Sebastian Timmerman met de 1000 meter bij de vrouwen. Meteen een Nederlands in de baan. Het gaat snel door. Geen Irene Wüst. Die heeft zich afgemeld voor deze 1000 meter. Richt haar pijlen helemaal op de 1500 meter. Haar afstand natuurlijk van morgen. En dat betekent dat Sanneke de Neeling van morgen zo... of aan het begin van de middag was het denk ik dat het bericht doorkwam. Hoorde dat zij voor de tweede keer in haar loopbaan mag rijden. Dat doet ze tegen een Taiwanese. In dit geval Yuting Wang. En die moest behoorlijk aanzetten in de tweede binnenbocht... om een moeilijke kruising te voorkomen. Dat lukt in ieder geval. De Neeling, de nummer 4 van het NK op deze afstand. 2 jaar geleden was ze er ook bij in Gangneung. Bij het wereldkampioenschap in het pre-Olympisch seizoen. En toen eindigde zij op de 11e plaats op de 1000 meter. De eerste volle ronde gaat in 27,4 seconden. Bij de Rotterdamse De Neeling, die een paar moeilijke seizoenen achter de rug heeft bij Jack Ory. Naar het gewest Friesland is gekeerd. En dat als Rotterdamse. Ja, ze woont in Ereveen, dus dan mag het. En daar wel weer redelijk de draad heeft opgepikt. Dankzij de man die ze nu passeert op de kruising. Henk Hospus, de vader van de sprinter. Jesper Hospus, De Neeling nu de sprinster door de laatste bocht. En de voormalig Nederlandse kampioenen wel met wat onbalans in haar lichaam. Het wordt moeilijker natuurlijk. De verzuring speelt ook haar parten. Maar met 1.14.95 doet ze dat goed, zeg. Binnen de 1.15 rijden in Insel. Dat is heel keurig. 1.14.95. Die tijd blijft denk ik nog wel even staan op plaats 1. Het is in ieder geval een tijd verreweg de beste seizoenstijd voor Sanneke de Neeling. Dus een tijd die zij dit seizoen nog niet reed. Ze heeft een knalrood hoofd van die inspanning van een dikke minuut. De tong buiten boord. Ze had naar adem. Maar hier kan ze heel erg tevreden mee zijn. Want dit is echt een goede tijd. 1.14.95 voor Sanneke de Neeling. Heel tevreden zijn we ook met de uitslag van de 1000 meter van de mannen. Maar hoe kijken ze er individueel tegenaan? Thomas Kroll moest dus alleen landgenoot Kai Verbeij voor zich dulden. Zilveren medaille, prachtig resultaat. Grote vraag is, hoe tevreden is hij er zelf mee? Steven Dalebout sprak erover met Kroll. Heb jij jezelf iets te verwijten vandaag? Niet heel veel. Misschien een paar procent in de bocht kon nog ietsje beter, af en toe iets overtuigender. Maar voor de rest was het gewoon een hele goede rit en een hele goede tijd. Heb jij zo'n goede 1000 nog gereden dit seizoen? Jawel, ik heb al 1.803 gereden in Tialf dit jaar. En dat is, die baan ligt op zeeniveau, hier ligt het op 700 meter hoogte. Ik denk dat het ongeveer vergelijkbaar was, alleen toen was ik hier altijd een paar honderdste sneller. Maar deze staat zeker in een heel hoog lijstje bij. Precies, ik dacht, ja, baanrecord, dit zou wel eens wat goud kunnen gaan leiden. Dacht jij ook zo? Dat dacht ik heel even ook wel, alleen... Dan zie je de rondjes van Kai en van Kjeld ook. En je weet dat ze ook goede slotrondes kunnen rijden. Dus toen had ik zelfs even angst dat ik vierde zou worden. Maar het is wel jammer dat Kai inderdaad sneller is. Maar het is ook een dusdanig gat dat ik vandaag wel moet erkennen dat hij wel ietsje beter was. Maar ik ben niet te min heel erg blij met zilver. Heel erg blij, zei je? Ja, zeker. Absoluut. Dat moet je eigenlijk ook zijn, hè? Dat ben ik ook, absoluut. Je belandde vaak naast het podium, maar dit is toch wel even een stapje omhoog. Absoluut. Dit is een bevestiging waar ik het hele seizoen eigenlijk al doe. Dat ik gewoon bij de allerbeste op de 1500 kan rijden. En dat wordt hier bevestigd op dit WK. En, maar goed, het is nog steeds geen wereldtitel. En dat is iets wat ik absoluut nog wil. I'm finding it hard to resist. So show me. Nog weer een muziekje in dit uur. Show Me What I'm Looking For van Carolina Liar was dat. En we hadden een winnaar. Kai Verbeij was zijn naam. Prachtige 1000 meter. Steven Dalebout praat met de winnaar van de 1000 meter. Goh, wat een blijdschap, of niet? Ja, zeker. Is heel mooi. Ja. Ik zag je na je race al je ballen, maar die blijdschap werd natuurlijk uiteraard alleen maar groter. Hoe is het dat het nu gelukt is, nu juist op dit moment? Ja, het is heel gaaf. Weet je, het is natuurlijk... Het is toch wel een beetje jongensdroom dat het gewoon lukt. Kijk, het is vrij lastig. Het niveau is ontzettend hoog, heel breed. En ja, ik heb niet heel veel gewonnen in het verleden. Dus ja, het was altijd van, ik moest echt een hele goede race om te winnen. En ik ben blij dat het gelukt is. Om een indicatie te geven, toen Davis hier in 2011 wereldkampioen werd, was hij meer dan een seconde langzamer op het 1000 meter. Dus dat zegt wel wat over het niveau. Jouw race, ja, als je tegen een sporter zegt dat, dat het een feilloze race was, dan vinden ze altijd wel iets. Hè? Maar in dit geval toch niet, of wel? Ja, dit was, kijk, we gaan blijven kritisch, er zijn altijd verbeterpuntjes, maar kijk, ik heb gewonnen, dus ik ga nu niet kijken naar mijn race, dit had beter kunnen, dit had beter kunnen. Het was gewoon echt goed genoeg en toen de tijd reed, dacht ik al van, dit gaat flink lastig zijn voor degene die na me moesten komen nog. Natuurlijk, ze kunnen altijd onderdoor, maar het is een keer niet gelukt en... Ja, gewoon heel erg blij. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen om nu wel op het juiste moment te pieken en bijvoorbeeld vorig jaar te spelen niet? Kijk, weet je, spelen was ik geblesseerd. Heb ik 9 weken geen wedstrijden gereden, dus was gewoon niet echt super ideaal. Dit keer is het eigenlijk anders. Ik word ook elk jaar ouder en elk jaar sterker. En ik had gewoon geen echte blessures waar ik heel lang last van had. Dus dan kom je gewoon iets fitter naar zo'n toernooi en dan rij je zo'n race. Ik las onlangs een verhaal over jou waarin jij zei van ja, ik heb nooit echt genoten van het zijn op de Spelen en daar racen. Ben je daarin nu anders? Geniet je nu hier wel van? Dan ga je hier wel van genieten? Van dit titel ga ik zeker genieten, maar kijken naar het toernooi toe leven was het heel spannend. En zeker niet de meest leuke uurtjes, maar goed, ik heb het nu gewonnen en ik heb nu een super voldaan gevoel. En ik ga zeker genieten van deze titel. Wat leg eens uit, hoe nerveus was je? Ja, heel nerveus. Ja, ik zei nog in de kleedkamer tegen Thomas van ik ben nerveus dan tijdens spelen. Maar dat komt denk ik meer omdat mijn lichaam een beetje aangeeft van hey Kai, je bent heel goed. moet je nog even afmaken ook. En dat brengt dat ene extra spanning mee. En ik denk dat het vooral geweest was. En dat was Kai Verbeij, de kerstverse wereldkampioen dus op de 1000 meter. We gaan weer even tennissen. Fed Cup, Nederland tegen Canada. Ja, het moet komen nu van Arantxa Rus, Mark Brasser. Want als deze partij niet gewonnen wordt, dan ziet het er heel moeilijk uit. Ja, dan ziet het er inderdaad heel moeilijk uit, Gio. Nou, deze partij is nog lang niet gewonnen. We zitten in de eerste set. 8 games zijn er gespeeld. Het is 4-4. Het is Françoise Abanda die aan het serveren is. 30-0 voor staat. We gaan richting het einde dus van de set. En dan eens kijken welke speelster de zenuwen toch wel het beste onder controle heeft. Goed punt nu van Arantxa Rus in een echte baseline-duel. Ik denk dat beide speelsters, nou, als ze één keer naar het net zijn geweest, allebei, dan is het veel. Er wordt met enorm hoog tempo gespeeld vanaf de baseline. Het gaat om vastigheid. En ik moet zeggen dat die Abanda, die speelster die ik eigenlijk nog nooit heb zien spelen, die dus op dat challenger-niveau normaal acteert, dat die toch wel een uitstekende indruk maakt van achteruit. Natuurlijk ook wat fouten maakt, maar vooral die voorhand is fenomenaal van de Canadees. En daar doet ze Arantxa Rus af en toe behoorlijk pijn mee. 4-4 dus, 30-15. Het wordt nu 40-15 in het voordeel van Françoise Abanda. Ze kan de game dus zometeen binnen gaan halen. Dan komt ze op een 5-4 voorsprong. En dan is daar Arantxa Rus om de service te houden, om dan in die eerste set te blijven. 4-4 dus, nog niks beslist in de eerste set. Gaan we naar de 1000 meter bij de vrouwen. We hebben Sanneke de Neling al gezien. Irene plaats van Irene Wüst. We krijgen Antoinette Jong, Jutta Leerdam. Mogen we op iets hopen? Mogen we op een medaille hopen? Maakt uit. Ja, ik zou je heel erg blij willen maken met een ja, maar nee. Het is een vraag, hoor. Ja. Nee, als je kijkt hoe goed een Brittany Bow bijvoorbeeld is, of een Nau Cordeira, Vanessa Herzog. Nee. Dat, ik denk niet dat een medaille erin zit. En als we naar de gouden medaille kijken, is Bo dan de absolute favoriet? Bo is echt de absolute favoriet. Die komt van heel ver. Heeft heel veel last gehad van hersenschudding, waar ze al eigenlijk twee jaar mee te kampen heeft gehad. De spelen vielen totaal in het water vorig jaar. Ja, maar ze is terug. Sinds echt een paar weken is ze misschien wel weer terug op een heel, heel hoog niveau wat we van haar kennen. Dus ja, ze is gewoon in vorm op het juiste moment, denk ik. Dus het is één echte topfavoriet voor mij, en dat is Brittany Bowe. Het feit dat Irene Wüst hier niet rijdt, vind je dat een tegenvaller, die afmelding? Nee, nou ja, in die zin, dat had ze al eerder kunnen bedenken natuurlijk. Zij heeft natuurlijk veel meegemaakt de afgelopen tijd. Die 3 was niet optimaal, dat zei ze ook, hoor. Ze komt hier voor die 1500, dat is haar grote doel. Daar heeft ze kans op een medaille en misschien ook op een wereldtitel. Ja, als ze realistisch kijkt, dan weet ze gewoon dat ze hier ook geen kans maakt op een podium. Dus wat is het nut dan om te starten op een kampioenschap? Ik denk dat ze het afgewacht. Als alles goed valt en ze is in topvorm, kan ze misschien een medailletje meepakken. Maar ja, dat zit er nu niet in. Dus ja, want wij hoorden aan de andere kant. Collega's horen zeggen, die zeiden, 1000 rijden is wel even lekker voor die 1500 morgen. Ja, je weet dat je hem niet wint, maar even lekker de benen voelen. Nou, die benen, die voelt ze. Ze heeft een team pursuit in de benen. Ze heeft een 3 kilometer in de benen. Het is wel weer wat ze zelf ook aangeeft. Het is een dag extra opladen. Zeg maar, de fysieke belasting voor haar op 1000 zal niet de grootste zijn. Maar je bent de hele dag met zo'n wedstrijd bezig. De warming-up, je mentale focus. Je kan ook even lekker denken, ik zet hem even een dagje uit. Okay. Mark, rit nummer 6 krijgen we nu. Bukko, de Noorse, tegen Antoinette de Jong, de Nederlandse. Gisteren, wat was het? Zilver, hè? Of eergisteren? Ja. Nee, zilver. Op de ploegenachtervolging gisteren. Want daar reed Antoinette de Jong natuurlijk ook mee. Met Wüst en met Beunen. En ze pakte zilver. Dat was een teleurstelling op de 3000 meter. Ze moesten ze eigenlijk genoegen nemen met het zilver. Op de 3000 meter achter Martina Sablikova. Dat is echt de afstand van Antoinette de Jong. Dat is niet deze 1000 meter. Ze is gestart tegen Hege Bukku. De Noorse die in het verleden veel beter in vorm is geweest dan in het post-Olympische seizoen. Nog altijd niemand trouwens aan de tijd gekomen van Sanneke de Neling. In 1495, de Neling nog altijd met een voorsprong van 17e op de nummer 2 bovenaan de ranglijst. Terwijl Antoinette de Jong, de verrassende nummer 2 trouwens van het Nederlands afstandskampioenschap, op de kruising kan jagen op Hege Bukku. En het feit dat de Jong Bukku te pakken heeft, nog voordat we bij de 600 meter zijn, zegt natuurlijk wel wat over het rijden van de Jong, die eerste volle ronde keurig is met 27,4 seconden. En dat voor een lange afstandsspecialiste, maar 27,8 voor Bukku. Nee, die is het helemaal kwijt. Protégé van Jeremy Waterspoon in deze winter. Antoinette de Jong hoeft niet achterom te kijken. Dat doet ze ook niet. Ze concentreert zich op het ijs, het kunstijs hier in de Max Eiger Arena dat nog voor haar ligt. Nu schuin voor haar, want ze rijdt in de bocht. De laatste bocht is de buitenbocht. Antoinette de Jong, 1.15.27 is haar persoonlijk record. En gaat ze nu de 1.14 in? Ja, dat doet ze. 1.14.70. Goeiedag, wat een goede tijd voor Antoinette de Jong. Snelste tijd na 6 ritten. We zijn op de helft van deze 1000 meter. 1.14.70. Zij rijdt hier bijna een halve seconde af van haar persoonlijk record. Goed gedaan, Antoinette de Jong. Of het goed genoeg is voor het podium, daar twijfelen we nog over. Het barrecord staat nog 17e van een seconde sneller op naam van Brittany Bowe. Maar de Jong verbetert in ieder geval zichzelf en mag dus zichzelf ook op de schouder kloppen. 1.14.70 voor de Jong. Zij leidt de Neling tweede in 1.14.95 op deze 1000 meter voor de vrouwen. Maakt uit hè, dat jij deze tijden ziet. Wat gaat zo'n beetje de winnende tijd worden, denk je? Ja, ik denk dat de winnende tijd wel 1.13.7, 1.13.8 gaat zijn op zijn minst. Het barrecord staat op 1.14.0. Van Brittany Bowe. Ja, als ik kijk naar de mannen, hoe daar het baanrecord aangaat, hoe snel het ijs is. Het is een WK, dus er is altijd iemand in topvorm die dat baanrecord gewoon gaat pakken. Dus ik denk dat het een seconde sneller gaat nog wel. Ja, wat denk je dan van deze twee Nederlandse vrouwen die we dan in ieder geval hebben gezien, die voorlopig dan die snelste tijden hebben neergezet? Hebben ze gewoon naar behoren gepresteerd? Ja, dat. Gewoon naar behoren presteren. Een PR rijden is gewoon heel goed. Dus netjes gereden, top gereden. Maar dat is niet genoeg om hier mee te doen voor het podium. Hele goede slotronde van de Jong, maar ja, te weinig snelheid in de eerste 600 ten opzichte van de echte specialisten. Ja, ja, ja. De eerste, die specialisten die rijden op de eerste 200 meter al zoveel harder. Je moet nagaan dat een sprinter, zij is een allrounder, Antoinette de Jong, de Neling ook iets meer. Een echte sprinter die spreekt een ander energiesysteem aan de eerste 200 meter. Dat is een fosfaatsysteem, dat gaat zoveel energie in om de eerste 6 seconden. Dat hebben ze niet, dat missen ze. Maar dat, ja, dat scheelt je wel zomaar een half seconde op de 1000 die je echt nodig gaat hebben. Ja. Ja, het valt me wel op trouwens. We zitten er nu heel anders bij dan met die 1000 meter van de mannen net. Hè. Dat was echt een soort opbouw naar een climax. Ja, het is niet helemaal terecht als je kijkt naar de ritten die nog gaan komen. Ja. Hè. Een Shikova tegen Takagi, Fatkulina, Bowe, Cordeira, Kasjanova, Herzog. Dat zijn wel hele grote namen op de 1000. Dus het gaat ook op de 1000 spannend worden. Maar ja, Nederland doet niet mee. Wij gaan waarschijnlijk niet meedoen in de laatste 3 ritten zoals bij de mannen. En eigenlijk verlang ik daar wel naartoe. Dus laten we hopen dat een Jutta Leerdam, die we zo meteen in actie zien en horen, dat die de stap gaat maken. Misschien nu al, maar dat is te vroeg denk ik. Maar wel de komende jaren. Zij heeft het in zich. En dat zou echt fantastisch zijn als we allemaal kunnen juichen voor een Nederlandse dame. En daarachter komt een hele generatie jong talent hoor. Dus het gaat komen. Maar ja, misschien moet ik nog een klein beetje geduld hebben. Eén plaatje geduld nog. Every word I try to choose, either way. No good in goodbye, the script. Nou, dan gaan we weer naar de baan in Insel. Dat mooie ijsstadion. Steven Dalebout, jij staat ergens op het middenterrein. Met wie praat je? Nou, nee, ik praat met niemand. Zojuist heeft collega Robert Rijk met Sanneke de Neling gepraat, die het ijs afkwam en die een verrassend goede tijd reed, die 1.14.95. En zij heeft nog een ander doel dan de meeste anderen die hier rijden. Zij wil graag top 8 rijden en dat lijkt met deze tijd misschien wel mogelijk te zijn. Want als zij top 8 rijdt, dan behoudt ze haar, dan krijgt ze haar status in de top 8. Haar A-status voor NOC-NSF, die krijgt ze daarmee, in ze daarmee. En dat zou goed nieuws voor haar zijn, want zij rijdt in het gewest Friesland en daar heeft ze geen inkomen. Dus zij houdt het scorebord, Sanneke de Neling, angstig in de gaten voor die plek in de top 8. Momenteel heeft ze de tweede tijd. Bastiaan, jij neemt het volgens mij weer over daar. Ja. Want we gaan betere werk tegemoet, hè? Ja, beter. Hopelijk althans voor Jutta Leer dan Jekaterina Aidova, de Kazachse. Die ging namelijk net hard onderuit, zeg. En die kwam een beetje vast te zitten met haar schaats in de boarding. Onder de boarding, beter gezegd. Maar gelukkig is ze weer bevrijd. En ze lijkt, aangezien ze op dit moment voor ons langs glijdt, zij niks over te hebben gehouden aan die val. Ja, de balans kwijt in de binnenbocht. En dat ging nog maar net goed, trouwens, zeg. Met Kishi Li, de Chinese die in de buitenbaan reed. En die de nog maar net omheen kon. Ja, voor hetzelfde geld krijg je die hele scherpe schaatsen in je been. Dan wil je niet weten wat er gebeurt. Maar goed, gelukkig loopt het voor zowel Aidova als Kishili uiteindelijk goed af. De Jong, Antoinette van voren, is nog altijd de nummer 1 in 1470. De Neling, Sanneke van voren, van voornaam, is nog altijd de nummer 2. Er komt nog een viertal ritten. Er komt dus nog een achttal dames in de baan. En ja, dus zal er nog een tweetal langzamer moeten rijden dan de Neling. Wil ze die A-status binnenhalen? Maar het kan nog altijd. Kishi Li op de derde plaats, twee vrouwen in de 1.14 gehad. We zijn in afwachting van Jutta Leerdam, die het zo gaat opnemen tegen Jekaterina Shikova. Maar ik kijk even naar de bocht waar Aidova net viel. Daar zie ik iemand van het bedrijf dat de boarding altijd verzorgt. En de reclamedoeken, die moest even wat recht hangen. Nou, dat heeft diegene nu gedaan. En die springt over de boarding heen. Maar ik zie ook dat de scheidsrechters wel voor de zekerheid even naar die plek zijn toegekomen waar Aidova onderuit ging. Overigens reed daar ook Jutta Leerdam in de inrijbaan. Dat vind ik wel slim. Even kijken of daar een grote scheur bijvoorbeeld is achtergelaten door Aidova. En gaat men daar nu toch wat aan doen? Ja, ik heb wel de indruk, want er loopt nog iemand het ijs op. En zo lopen wij dus even wat vertraging op. En dat is wel lastig voor Jutta Leerdam, die zo moet gaan rijden in rit 9 van de 1000 meter. En dat geeft ons de gelegenheid om iets naar voren dan, 2 minuten voor 3:30, al even mooi te horen wat de hoofdpunten van het nieuws zijn. NPO Radio 1. Dorald Megens. Nederlandse pulsvissers doen een dringend beroep op premier Rutte om een Europees verbod op pulsvissen tegen te houden. Ze vragen de premier contact op te nemen met de Franse president Macron en EU-commissievoorzitter Juncker. Vanmorgen werd bekend dat Brussel komende week vrijwel zeker gaat besluiten om het vissen met elektrische pulsen te verbieden. De fabrikant van de Stints hoopt in september alle 3000 elektrische bakfietsen zodanig te hebben aangepast dat ze weer de weg op kunnen. Hij heeft zijn klanten geschreven dat hij alle stints wil laten vallen binnen het nieuwe toelatingskader voor bijzondere bromfietsen. Dat nieuwe toelatingskader moet deze maand bekend worden. Groot deel van Nederland had vanochtend te kampen met stankoverlast door een ongeval in Alblasserdam. Daar was een tank met een giftige stof gaan lekken. Inmiddels lijken de grootste stankproblemen voorbij te zijn. En voor iedereen die net pas heeft ingeschakeld, Kai Verbeij heeft in Insel de wereldtitel op de 1000 meter veroverd. Thomas Krol en Kjeld Nuis zorgden met zilver en brons voor een oranje podium. En de winst van Verbeij is voor Nederland de eerste individuele wereldtitel bij de WK-afstanden in Duitsland. Radio 1, NOS langs de lijn. De boarding is gerepareerd in Insel, dus krijgen we de volgende Nederlandse in de baan, Bas. De laatste is 20 jaar jong, komt uit Schravenzand en heet Jutta Leerdam. Nederlands kampioen sprint van dit seizoen. Bij dat toernooi reed ze in Heerenveen 1.13.99. Dat was echt een uitblinkende tijd. Daarmee reed ze een persoonlijk record. Nu rijdt ze in Insel op het WK. Haar debuut toernooi mondiaal bij de senioren. Ze werd 16 op de 500 meter. De boomlange en hoogblonde Jutta Leerdam, de vriendin van Koen Verwij, die met Jekaterina Shikova een goede tegenstandster heeft, die heeft nog niks gereden. Ze is helemaal gericht op deze afstanden. De 1000 en morgen de 1500. 1500 meter. 27-4 voor allebei de vrouwen bij het ingaan van de laatste ronde. Ze zijn een tiende van een seconde sneller dan het schema van Antoinette de Jong. De vrouw met inhoud die ook een goede slotronde had. En Leerdam valt een beetje stil op de kruising. Heel even beide armen los. Dan toch maar weer die linkerarm op van de rug af. Weer eventjes terug op de rug. Ze komt wel in de buurt bij Shikova. Ze komt er onderdoor. Ze glijdt nu Shikova voorbij naar de leiding in de race. Jutta Leerdam, maar wordt het ook een 1.14, 1.14.63. Jazeker, 700ste van een seconde sneller dan Antoinette de Jong. En Yekaterina Shikova is ook sneller dan Sanneke de Neling. 1.14.88, dus is er geen Nederlands 1.2.3. Maar ja, dat verwachten we eigenlijk ook niet op deze afstand. Maar met 1.14.63 leidt Jutta Leerdam. We hebben de Nederlandse vrouwen gehad. Er komt nog een zestal kleppers in de baan op deze 1000 meter voor de dames. Maakt uit, het allemaal goed gereden. Niet anders, maar het gaat nu gebeuren, denk jij? Ja, nu gaat het zeker gebeuren. Helemaal de rit die ik er echt uit wil halen. Dat is Brittany Bowe tegen Nauke Daira. Dat wordt echt... Ja, dat zijn de kleppers. Als je het hebt over wat zijn nou de allerbeste vrouwen. Brittany Bowe in de binnenbocht. Nauke Daira, snelle opener. Dat gaat het worden. Dus Mio Takagi start zo. Dus het is echt Japan tegen Amerika en Rusland. En Jutta, ja, prima gereden. Maar haar tijd komt nog. En het is niet wat ze kan. Het is wel moeilijk, heel bedend. Ja, het is niet wat ze kan. Ze kan beter. Dus dat zag je ook een beetje aan haar 500 meter al. Voor haar is het toernooi misschien ook net een brug te ver. De NK reed ze fantastisch. Ook een klein beetje last gehad van een blessuretje. Ja, het is voor haar zo waardevol dat je gewoon op zo'n leeftijd net 20 mee kan doen op een WK. En tegen deze klasbakken kan rijden. Nou, hopelijk sluit ze snel aan. Nou, de volgende klasbakken staan klaar. Hè? Takagi tegen Fatkulina. Sebas, de laatste drie ritten. Ja, net als bij de mannen komt het daarop aan. Daar gaat normaal gesproken de winnaar uitkomen van dit wereldkampioenschap. Overigens, terwijl Fatkulina inderdaad in de buitenbaan en Mio Takagi klaar staat in de binnenbaan. Ah, daar horen we het fluitje van de starter. Dat is mooi, dat is fijn. Niet voor die dames, maar wel voor mij. Want dan kan ik nog even rustig in alle rust vertellen dat ook dit bij de vrouwen de afstand is. Als je kijkt naar de betrekkelijk korte historie van dit toernooi. WK-afstanden rijden we sinds 1996 in Hamar. Doen we de laatste jaren niet meer in Olympische seizoenen. Dit is derhalve de 19e editie. Dat dit de afstand is, net als bij de mannen, met de meeste spreiding als het gaat om de verschillende winnaressen in dit geval. 12 verschillende vrouwen behaalden de 18 wereldtitels. 3 voor Vriesinger en de ook gestopte Christine Nesbitt. Takagi en Fatkulina willen graag in die lijst en hebben in ieder geval nu wel een goede start. Nog nooit won een Japanse trouwens de wereldtitel op de 1000 meter bij de dames. En Fatkulina, die staat natuurlijk al in de lijst. Dat was een foutje van de heer Timmerman. Want Fatkulina werd wereldkampioen op de 1000 meter in het pre-Olympisch seizoen van Sochi in 2013. Dus een dame die al weet hoe het is om te winnen nu in de baan. En die opent in 18.02 tegenover de 17.85 voor Mio Takagi, die weet ook natuurlijk wat winnen is. Zij werd gisteren met de Japanse ploeg wereldkampioen op de ploegenachtervolging. Toen werd ze gecoacht door Johan de Wit. En nu staat Dennis van der Gun, een assistentcoach van Johan de Wit tegenwoordig in Japan, op de baan. En die kijkt toe naar Takagi in dat zwart met witte pak namens Japan. Als Takagi naar links kijkt, ziet ze Fatkulina iets voor zich uitrijden. Die is met 27-3 ook sneller in de ronde. 3/10 sneller dan Mio Takagi. 45-32 betekent ook 3400ste van een seconde voorsprong op de tussentijd van Jutta Leerdam. En nu in die laatste ronde de stiliste Fatkulina, die ook wat stilvalt. En daar komt de inhoud. De inhoud van Takagi komt naar boven. Die jaagt op Fatkulina, maar ze heeft het nog niet te pakken. Pas nu, halverwege de laatste bocht, komt Mio Takagi onderdoor geleden. De winst gaat naar de 24-jarige wereldkampioen Oranje van vorig seizoen. In 1.14.58, dan houdt ze maar 500ste over op Jutta Leerdam. Die heeft echt niet zo heel slecht gereden. Takagi 1, 1.14.58. Fatkulina 6e, langzamer dan Sanneke de Neling. En dan gaan wij ons opmaken voor de koninginrit zo. Nee, het is nog geen wielrennen. Dat is al wel begonnen. Maar de klassiekers pas in april. Dit is schaatsen, het WK op de 1000 meter. En zo krijgen we Brittany Bowe tegen Nau Cordaira. Nou, maakt uit. Voor Sanneke de Neling is het trouwens wel goed nieuws. Hè? Die tijd van Fatkulina. Ik dacht dat hij langzamer was. Nee, ja, zij zit dan in de top 8. Hè? Dan Olympische status, nog hoe belangrijk niet, hè? Is dat? Nog niet, hè? Nee, bijna. Nee, nog eentje. Zeker, dat kan hoe belangrijk kan is dat? Laten we dat nog niet de beer schoten. De huid. Ja, precies dat. Maar wat ik dat is heel belangrijk, want Irene Wüst heeft natuurlijk afgezegd wat zij de kans kreeg. Op een WK, top 8, dan krijg je funding van het NOC-NSF. Dan heb je een A-status en dan krijg je gewoon een maandelijkse toelage. Zij zit in het gewest Friesland en dat is gewoon op amateurbasis. Dus als je dan een maandelijkse toelage krijgt om te kunnen sporten, dat is, maakt nog even verschil. En een autootje? Of, Ja, je maakt daar ook... dat is gewoon essentieel. Dat is gewoon lekker om te hebben. Dat kun je maar zo meepakken. We gaan, Sebastiaan, weer naar jou toe. Want dit wordt toch gezien als de rit der ritten op de 1000 meter bij de vrouwen. Terwijl toch de winnares van gisteren hierna pas in actie komt. Hè? Vanessa Hertz ook, de winnares op de 500 meter. De vrouw die verloor, en dat was heel lang geleden, bijna 3 jaar... staat nu in de baan, heel diep in de starthouding. Kop nu overeind omdat ze vertrokken is tegen Brittany Bowe. De vrouw die gisteren verloor is natuurlijk nou Cordaira. De 32-jarige Japanse, de Olympisch kampioen op de 500 meter. De vrouw die Olympisch zilver won achter de hier afwezige... want geblesseerde Jorien ter Mors op de Olympische 1000 meter... tegen Brittany Bowe, voormalig wereldkampioen. Wat een rit, wat een klas. Twee vrouwen in vorm en een goede opening van 17:54 voor de Amerikaanse van inmiddels 30 jaar, die Brittany Bowe, die een meter of 4-5 voorsprong heeft op nou Cordaira de kruising. Zelfde slagfrequentie, zelfde ritme aan het begin van de kruising. Aan het einde van de kruising is het Cordaira die een hoger ritme heeft dan Brittany Bowe, die in 2016 de dubbel pakte in Colonna. Ze werd wereldkampioen op de 1000 en ook op de 1500 meter. Cordaira ligt voor. 26-8 alstublieft, dames en heren. Als volle rondetijd voor de Japanse. 44-49 is de doorkomsttijd. Dan ligt ze een seconde voor op het schema van haar landgenote Takagi. Maar dat is te veel geweest hoor. Want ze stort in de laatste ronde op de kruising. Daar komt Bo aan. Bo heeft de meeste inhoud. Dit wordt weer geen wereldtitel voor Cordaira. Bo is onderdoor gekomen. Bo gaat deze rit winnen. De voorlaatste rit op de 1000 meter. In een tijd van in de 1:13. Ho, alle mensen nog aan toe. 1:13:41 voor Brittany Bowe, zo snel is er nog nooit gereden op een WK-afstanden. Een toernooi dat we in het verleden ook wel eens reden in Salt Lake City. Wat een tijd van Brittany Bowe. 1:13:41. Sensationeel. En wat een slotronde levert zij hier af. Laat zij hier zien in Insel. 28-7 na een eerste volle ronde van 27-1. Brittany Bowe leidt. Cordaira, ondanks het feit dat ze het zo moeilijk had in de slotronde, op plaats 2 een seconde, een volle seconde, achter Brittany Bowe en Takagi op de derde plaats. Wauw, wat was dit een rit. En er komt er nog één. Maar, ja, Mark, dit is goud, hè? Dit is goud. Ja, waanzinnig goede rit van Brittany Bowe. Het kondigde zich al aan. Prachtige opening, hè. Ze opent 17-5 voor Cordaira, wat de snelste vrouw op aarde zo'n beetje is. Maar... Ja, dat is waanzinnig hoe ze zo rijdt. Het is ook, ik loop al op de zaken vooruit, maar het is haar heel, heel erg gegund. Vanwege die 2 jaar dat ze eruit was en op een vervelende manier. Ja, zij heeft heel veel tegenslagen moeten overwinnen en heel veel geduld moeten betrachten om überhaupt hier weer te komen. Ja, en ze is weer helemaal terug. Nou, wel het klapstuk, maar waarschijnlijk niet de winnende rit. Dat gaan we zo meteen bekijken. Daria Kasjanova tegen Vanessa Herzog. Ja, Sebas, sluit jij je bij Mark Tuitert aan dat aan die tijd van Brittany Bowe niemand meer gaat komen? Ik denk het ook. Ik denk dat dit wel de winnende tijd is die we gezien hebben over een start die laatste rit. Nog niet, want Daria Kasjanova wilde veel te graag. Dat is een groot talent. 21 jaar jong. Ze kan haar lachen trouwens niet inhouden. Grote glimlach te zien. Ze zal zichzelf een beetje uitlachen. Ja, zelfspot, dat is toch het mooiste wat een mens kan hebben. Dat is belangrijk als je dat een beetje hebt in het leven. En zij moest wel om zichzelf lachen vanwege het feit dat ze veel te vroeg weg wilde. De starter wilde foppen. Maar de Koreaanse starter, dit is een Nederlandse starter, André de Vries, een van de beste starters ter wereld, die is niet te foppen. Dus Kasjanova terug naar de startlijn, net als de winnares van gisteren. De vrouw die nou Cordaira wist af te lossen als heerseres op de 500 meter. De thuisrijdster, want Vanessa Hertz ook komt dan weliswaar uit Oostenrijk, dat is niet zo heel ver vandaan, uit Innsbruck, traint vaak op deze baan. Dit is haar thuisbaan, want de baan in Innsbruck is niet overdekt. En hier in Insel is dat wel. Herzog, Kasjanova, vertrokken, nu wel goed. Laatste rit, 1000 meter met Herzog. Die wordt aangemoedigd hier door de Oostenrijkse fans bij mij in de buurt. Dat zijn er een handjevol, niet zoveel als de Noren, die al menig feestje hebben kunnen vieren. Vooral natuurlijk op dag 1 met Pedersen. Herzog, die wilde wel nog voorgaan, hoor. Die pakt gelijk een paar meter voorsprong op Kasjanova. Kapsanova, maar verliest in de eerste 200 meter wel 23 honderdste van een seconde op Brittany Bowe. Maar gaat wel een heerlijke kruising tegemoet, want ze komt nu de bocht uitgegleden, de buitenbocht. En dan ligt ze, nou dat is nog ineens een meter achter Daria Kapsanova. Dat 21 jaar jonge talent, nog altijd maar 2 jaar jonger trouwens dan Herzog. Die rijdt heel wat jaren mee, maar is nog altijd 23 jaar jong. Herzog door de binnenbocht doorgegleden op weg naar de eerste volle ronde. Wat is haar eerste volle ronde tijd? 26-9. Ja, dat is goed hoor. 26-9. Dan pakt ze tijd terug op Brittany Bowe. Die had die 27-1, maar die reed zo'n hele goede slotronde ook. Vanessa Herzog gaat er in ieder geval voor. En dat zie je haar. Komt zij nog in de buurt van die 1:13:41 van Brittany Bowe. De winnares van gisteren dus op de 500 meter. Het ziet er al wat moeizamer uit hoor dan bij Bowe in de laatste ronde. De laatste bocht voor Herzog is de laatste buitenbocht. Daar komt ze naar de finish toegegleden op jacht naar de 1:13:41. Maar dat lukt niet. Ze wordt tweede op 1:14:38. Tweede wordt Herzog achter Brittany Bowe. 97 honderdste van een seconde zit er achter tussen Bowe en Herzog. Ja, dan win je wel echt met overtuiging. Brittany Bowe het goud, Herzog het zilver. Kodaira pakt de bronzen medaille. Jutta Leerdam, Antoinette de Jong, Sanneke de Neling. Goed gedaan hoor. Vijfde, zesde en achtste op deze 1000 meter voor de vrouwen. Maakt uit, het ja, eigenlijk een beetje voorspelbaar allemaal. Hè. Ik bedoel, wel, er waren mensen die Kasanova hier nog heel erg snel zagen verwacht, in deze studio. Maar... Nee, met afstand Brittany Bowe, zoals verwacht inderdaad. Nee, er is niemand die aan haar kan tippen. Ja, misschien één iemand, maar die is er niet. En dat is Jorien ter Mors. Ja, want dan is de vraag, ja, die is geblesseerd natuurlijk. Zie je die volgend seizoen gewoon weer echt met de top meedraaien? Hoe herstelt hij op dit moment? Ja, ze herstelt goed. Volgens mij kan ze weer kracht trainen en alles weer zo'n beetje doen. Op topniveau schaatsen is natuurlijk nog wel even een andere stap. Maar normaal gesproken, als zij in goede doen is in topvorm, dan kan zij, ik zeg niet dat van Brittany Bowe zo kan winnen, maar zij is van dit niveau. En dat kan je van de andere dames die erachter komen niet meteen zeggen. Dus weet je, als Jutta Leerdam een stap maakt, zij is nog zo jong. En als Jorien ter Mors in goede doen is, ja, dan moeten ze Brittany Bowe partij kunnen bieden. Maar tot zover. Dan wordt het wel spannender in elk geval. Dan wordt het spannender. Maar weet je, wat ik al zei, het is haar zo gegund. Zij komt van zover. Ze heeft zoveel pijn moeten verbijten. Al eerder in de carrière door wedstrijden te missen. Door de Olympische Spelen die 2 keer in de mist ging. Ja, dit is... Heeft zij de kracht nog om de volgende Olympische Spelen te halen? Denk je dat uiteindelijk stilletjes aan haar doel is om nog 1 keer heel mooi Olympisch af te sluiten? Ik denk het wel. Ik denk dat ze dit niveau wil vasthouden. Ja, het is een knokker. Zij heeft gewoon een mindset. Dat is het allerbelangrijkste om te slagen. Je kan getalenteerd zijn, je kan prachtig schaatsen. Je kan inhoud hebben, maar er geldt maar 1 ding om echt te slagen in de top. En dat is gewoon, het moet tussen je oren. Je moet willen winnen. Je moet een killer zijn op het moment. En dat heeft zij. Zij staat hier ook niet met zenuwen. Ze staat hier wie ze is. En dat is een fantastische schaatster. Kijk nog eens even naar die Nederlandse vrouwen. 5, 6 en 8. Sanneke de Neling dus ook binnen die top 8. Ja, nou, daar zal ze heel blij mee zijn. Ja, Antoinette de Jong, heel goed gedaan. Voor haar doen 6e worden. Terwijl ze geen specialist is op de 1000 meter. Belooft wat voor de 1500 meter trouwens. Hele leuke opwarmer voor haar dit. Ja, heel goed gedaan verder de dames. Je kan er niet veel over zeggen. In Jutta Leerdam kan je niet afrekenen nu met 20 jaar. Die moet die stap gaan maken. Ja, dat is prima. We hadden het niet kunnen verwachten. Ja, je hoopt op wonderen, maar goed, dit is een wereldkampioenschap. Je moet niet hopen op een wonder. Je moet hier staan en de rest verslaan. We gaan even tennissen. Moeten we naar een wonder hopen? Maar waar kijken we naar, Mark Brassen? Nederland-Canada, tweede partij. Ja, we kijken naar een ongelooflijk spannende slotfase van de eerste set. We zitten in een tiebreak. En in die tiebreak is het 8-7 in het voordeel van Canada. Van Françoise Abanda. Het gaat over en weer. Het was de Canadese die al 2 setpoints heeft gehad bij 6-4. Maar Rus knokte terug tot 6-6. Toen werd het vervolgens 7-6 voor Aranska Rus. Toen sloegen de Canadezen die sloegen een bal waarvan Aranska Rus zei van ja, die bal die is uit. Rus dacht de eerste set binnen te hebben. Umpire kwam van de stoel en zei nee, die bal is toch in. Het werd 7-7. En nu is het dus 8-7 in het voordeel van de Canadezen. Het draait om een paar punten. Het is nu weer Abanda die een ogenschijnlijk makkelijke backhand buiten de lijnen legt. En daarmee trekt Aranska Rus de stand weer gelijk in deze tiebreak. Het is 8-8 dus nu. Er wordt goed gespeeld in deze tiebreak. Natuurlijk zijn er wel wat foutjes, maar het tempo ligt af en toe ongelooflijk ongelooflijk hoog. We zien prachtige rallies bij de spelers. Die houden niet in. Die gaan er vol voor. Die slaan af en toe voorhands en backhands. Nou, die slaan denk ik 7-8 keer zo hard als dat ik het doe. Het is ongelooflijk. En dan ook nog met enorme precisie. En ik heb het eerder al gehad over die voorhand van die Abanda. Nou, ze doet het af en toe ook met de backhand. Laat ze geweldige dingen zien. Maar goed, Rus zit dus nog altijd in die eerste set. 8-8 in de tiebreak. Deze belangrijke eerste set natuurlijk. Zeker ook voor Aranska Rus. Naar die verliespartij eerder van Richel Hogenkamp. En Nederland dus op een 1-0 achterstand. Nu weer een enorme uithaal van Abanda. Met de voorhand naar de voorhandkant van Aranska Rus. Dat is bij veel speelsters de backhandkant. Maar omdat Aranska Rus links is, is dat haar voorhandkant. Een enorme uithaal van de Canadezen waar Aranska Rus niet bij kan. En dus is het 9-8. En zitten we aan het vierde setpoint inmiddels. Als ik goed heb meegeteld. Het vierde setpoint inmiddels voor de Canadezen. Als Aranska Rus mag gaan serveren. Spannend dus aan het einde van deze eerste set. Goed, dan gaan we nog even weer terug naar Insel. Naar dat middenterrein Steven Dalebout met Jutta Leerdam, denk ik, hè, de beste Nederlandse. Zeker, vijfde op de 1000 meter. Ben jij tevreden over jouw debuut op het WK op de 1000? Nee, ik denk dat ik als debutant de vijfde plek voor mijn eerste WK, dat het best wel goed is. Alleen als ik zie hoe weinig ertussen zit. 2/10 van het podium, hè? Ja, van 3/10 van de tweede plek zelfs. En ik denk dat er zeker in had gezeten. Maar jammer, maar volgens omstandigheden zeg maar, is het best wel goed. En wil jij met de omstandigheden op die liesblessure die jij de twee weken geleden opliep? Ja, daardoor heb ik gewoon niet de optimale voorbereiding kunnen hebben voor dit WK. Maar ja, zeg maar wegens die omstandigheden heb ik toch nog wel goed kunnen rijden. Want hoe ernstig was dat? In eerste instantie leek dat mee te vallen, of in ieder geval naar buiten toe was dat zo. Maar hoe heeft dat jou beperkt dan de afgelopen dagen? Ja, ik mocht niks naast doen eigenlijk. Dus geen tempo's mogen rijden, geen stijgenoeks mogen rijden. Eigenlijk alleen maar duur. En ja, dat is niet ideaal om op je topsnelheid te komen hier, vooral het Insel. Dus ja, ik moest het maar mee doen. En uiteindelijk vind ik een vijfde plek voor mijn eerste WK best wel goed. Ja, dat is eigenlijk gewoon, ja, inderdaad, dat is toch zo? Ja, zeker. En ook natuurlijk die wereldtitel die ik met het team heb gehaald. Ik denk dat ik zeker niet mag klagen over dit eerste WK van mij. Dus ja. Wat heeft die wereldtitel eigenlijk met je gedaan met die teamsprint eergisteren? Ja, dat is natuurlijk super mooi. Dat ligt natuurlijk ook aan wat voor team is het. En ik denk dat wij een heel goed team met z'n drieën zijn. We hebben allemaal onze krachten. En Janine die kan goed openen, ik kan hard rondje rijden. Titia die kan mooi met mijn snelheid mee en hem afmaken. Dus ja, dat was gewoon een goed team en dat geeft natuurlijk ook wel vertrouwen. We hadden het over 3/10 vanaf de tweede plek zit. Maar iets meer vanaf van Bo af, hè? Want wat Bo hier laat zien. Ja, kun je daar misschien toch ook al je waardering voor opbrengen? Ja, dat is natuurlijk heel knap die tijd. Toch denk ik wel dat ik het er nog moeilijk ga maken in de toekomst. Maar ja, voor nu is het best wel goed. Ja, en die lease, is dat iets wat nog lang doorgaat etteren of ben je er bijna vanaf? Nee, ik denk wel dat ik straks gewoon wel weer een goede voorbereiding kan draaien tot de WK sprint. Ik denk dat ik wel weer bijna alles kan doen. Dus dat is fijn. Dan kan ik gewoon weer goed voorbereiden daarop. Dankjewel, je zal leren. Dank je. En van de schaatsbaan, het middenterrein, gaan we weer even terug naar Mark Brasser met die oerspannende ontknoping van de eerste set Nederland-Canada. Ja, tiebreak is inmiddels afgelopen. Het vierde setpoint was raak voor de Canadezen, voor Françoise Abanda. Ze wonnen uiteindelijk met 10-8. Kansen waren er wel voor Aranska Rus. Kreeg ook een setpoint bij 7-6 in de tiebreak. Maar het is uiteindelijk de Canadezen die net aan het langste eind trekt. Het scheelde natuurlijk niet veel. Maar goed, de druk voor zover die nog al niet op Aranska Rus lag. Ja, die druk is natuurlijk alleen nog maar groter geworden. Want ze zal nu 2 sets moeten winnen om Nederland een reële kans te geven om nog wat te doen in deze ontmoeting hier dit weekend. 1-0 sets dus in het voordeel van Canada. In de ontmoeting ook 1-0 voor de Canadezen. Lekker veel sport vanmiddag. Dus ook short track in Turijn. Die finale van de Wereldbeker. Joris, je hebt net gekeken naar de 1500 meter bij de mannen. Halve finale was het daar. Inderdaad, net zoals dus Schulting eerder deze middag. Die deed dat heel succesvol. Halve finale 1500 meter bij de vrouwen. Bij de mannen is die net afgerond. Ik kijk intussen met 1 oog. En ik heb besloten dat ik dat met mijn linkeroog doe. Naar de B-finale 500 meter. En dan weet u dat de A-finale 500 meter er ook aankomt met Lara van Ruiven. B-finale 500 meter met Jara van Kerkhof als leidster van de wedstrijd op het ijs. In de A-finale staan er zometeen 4. En deze 4 met Van Kerkhof voorop schaatsen dus om de 5e plaats. En dat zal voor Jara van Kerkhof als ze dat gaat redden. En daar ziet het wel naar uit. Dus een goede race van haar. Continu op kop. Een pleister op de wonden zijn. Ze is niet zo lekker bezig dit seizoen. Zeker eigenlijk niet sinds ze vrijgesproken is van al dat gedonder. Van al dat gedoe rond haar whereabouts en zo. En vooral de attesten die ze wel of niet zou hebben. U kent het hele verhaal wel, het is buitengewoon ingewikkeld. Ze wint deze B-finale. En ik zie een glimlach bij Jara van Kerkhof. En dat is mooi. Richting het wereldkampioenschap in Sofia. Zij legt dus beslag op de vijfde plaats. Dat is een troostprijs op de 500 meter bij de laatste wereldbeker in Turijn. Het is niet de laatste 500 meter trouwens. Morgen is er nog één. Want er zijn drie officiële shorttrack afstanden. En elk weekend moeten er vier worden gereden. Dus elk wereldbeker weekend is er één afstand. Het haasje, één afstand wordt twee keer gereden. En bij deze slotontmoeting is dat de 500 meter. De 1500 meter is dus de andere afstand van vandaag. En daarop stonden drie Nederlanders bij de mannen in de halve finales. De Laat en Emons die hadden geen kans tegen allemaal Canadees en Zuid-Koreaans geweld. Maar in de halve finale daarvoor zat Dylan Hogewerf. En ik heb gierend van de lach zitten kijken. Ze stonden met z'n zevenen op het ijs. En Hogewerf bungelde de hele tijd achteraan. Want ja, daar zat Eli Stratov, een heel goede Rus. En er zat Lim en Hong, twee geweldenaren uit Zuid-Korea. En hij bungelde maar achteraan. En één voor één gingen ze voor hem onderuit. Eerst een Hongaar en een Amerikaan. En toen in de slotfase Eli Stratov en Lim. En in één keer zat Hogewerf, die kan sluipen, heel stilletjes, stiekem kan doen als geen ander, op de tweede plaats. En zowaar gaat Dylan Hogewerf in zijn 15 jaar in de wereldbeker naar zijn eerste finale toe. Daarin gaat hij een underdog positie vervullen. Maar die finale zit vol met schaatsers. Er staan er straks 10 op het ijs bij de mannen op de 1500 meter. Dat heb ik nog nooit gezien hoor. 10 man op het ijs in één finale. Meestal zijn het er 6, 7, soms, heel soms 8. 10 is echt absurd. Met als favoriet daarin Kim de Zuid-Koreaan en dus ook Dylan Hogewerf. En het wordt stil hier in de zaal in Turijn, waar aardig wat publiek zit en waar iedereen eens gaat kijken wat er gaat gebeuren met de finale 500 meter vrouwen. En dat is een finale die, ja, ze zwaait naar de camera. Lara van Ruiven, ze gaat het ijs op. Die een kopie lijkt van het Europees kampioenschap. Alleen ontbreekt wat dat betreft de naam van Suzanne Schulting hier. Wel zijn er Van Ruiven, die pakte in Dordrecht brons bij de Europese eindstrijd. En is sindsdien eigenlijk alleen maar beter geworden. Het zilver van die Europese finale is een Italiaanse, Martina Valcipina. Haar tweeling zit op de tribune. Haar echtgenoot kijkt toe. Ze is terug van weg geweest. Ze is een grote naam van een jaar of 6, 7, 8 geleden. Toen waren zij en Fontana de echte vaandeldragers van het Italiaanse shorttrack. En u begrijpt het, ze is moeder geworden, maar nu is ze terug. En dan is er die ijzersterke Canadese Boutin. Dat is dus niet iemand van het Europees kampioenschap. Dat snapt u, want ze komt uit Canada. Maar zij was wel Miss Regelmaat van de Olympische Spelen. Zij was de enige die erin slaagde op alle drie de individuele afstanden een medaille te pakken. En dat is een ongekend sterke prestatie. Met een heel brede glimlach staat nu ook klaar. En ze schokt op haar schaatsbeschermers nu langs de boarding in het rood-wit-zwart. Een grote sterke blonde Poolse met helm nummer 6. Malicheska, Europees kampioene. Leidster in de wereldbeker. 1 keer winnares dit seizoen. 2 keer, dat moet ik zeggen. 1 keer Van Ruiven. En klaar om hier die wereldbekerpositie te gaan verdedigen. Want het is een heel ingewikkeld gedoe. En morgen wordt er dus nog eentje gereden, een 500 meter. Maar die Lara van Ruiven, die pas laat dit seizoen echt is gaan scoren in de wereldbeker, 1 keer gewonnen heeft, die kan die wereldbeker nog gaan pakken. Maar dan moet ze wel met Malicheska gaan afrekenen. En dan gaan ze van de 6 resultaten er nog 2 weggooien. En dat maakt het heel ingewikkeld. Van Ruiven, Valcipina. Goeie start. Boutin minder. Van Ruiven valt meteen en dan gaan ze opnieuw beginnen, toch? Dan beginnen ze, ja, ze beginnen opnieuw. Oeh, dat is even schrikken. Van Ruiven struikelt bij de start. Ze was behoorlijk goed weg, maar verslikte zich toen in haar eigen slag met Kim Boutin in haar nek. En dan rijden die drie nu uit. En dan gaan we eens kijken hoe het met Lara van Ruiven is. Die zal daarbij toch niet al te blessures zijn geraakt. Ja, het is de derde slag en het gaat meteen mis. En ze gaat op de handen en de knieën met de vlecht bungelend op haar nek. Ze komt overeind. Ze zit nu op de boarding. Ze maakt een kipstop, zo heet dat bij het Nederlandse shorttrack. Kip Carpenter, de oud lange baansprinter, is de technische man bij de Nederlandse ploeg. En na zo'n val, na de start, dan moet onmiddellijk de spanning terug worden gezet op de schaatsen, worden hersteld. Maar het slechte nieuws voor haar en Valcipina, voor Van Ruiven en Valcipina is, want die hebben allebei een reparatie ondergaan, dat het nooit meer helemaal goed komt. Het is afgesteld voor deze race. Dat is perfect afgesteld, laten we zeggen 100%. En als je dan zo'n incident hebt als dat van nu en er moet dus wat bijgesteld worden, dan wordt het nooit meer 100%. De starter doet dat rode pistool weer omhoog. Een man met een dikke grijze snor. En hij kijkt naar die vier. Van Ruiven staat klaar met een pantermotief achter op de helm. Nu is ze heel slecht weg. Valt Chipina goed. Boutin ook. En Van Ruiven. En valt nu Van Ruiven met de heup van Malicheska. En dan beginnen ze weer opnieuw. Ja, ze beginnen weer opnieuw. Ja, zo kunnen we de rest van de middag doorgaan met dit evenement in Turijn. En komt er geen einde aan. Nu waren Valtschepina en Boutin heel goed weg. En die Boutin en die Valtschepina hebben eigenlijk nog niks misdaan. Het is telkens Van Ruiven die het hier doet. En Valtschepina heeft een grimas. Eens kijken wat er gebeurde. We krijgen nu weer de herhaling te zien. Italiaanse goed weg, Canadese goed weg. Van Ruiven struikelt door de vierkante heup van Malicevska. De twee rivalen van het wereldbekerklassement tegen elkaar. Ze is weer op de boarding geweest en ze komt nu terug het ijs op. Dat is een snelle reparatie geweest, want ja, deze middag daar moet een einde aankomen. De schaatsen met een stukje roze erop bij Lara van Ruiven zijn weer min of meer in positie gebracht. En ook op haar bril zit een pantermotief. Het blok uit Naaldwijk. Als ze voorop zit, is ze bijna niet te passeren. Dat heet blokken in shorttrack. En zij beheerst dat tot in de puntjes. Ze staat op de gunstige startpositie. Nu moet het raak zijn. Ze zijn weg. Maar allemaal goede starters. U gelooft het niet. Er is weer gestruikeld. Het is echt... Ja, van Malicevska maakt een gebaar. Ik word er gek van. Nu waren het dus Van Ruiven en Valtschepina die over elkaar rolden. Dit is een finale tussen vier wereldtoppers die bij de start niet voor elkaar onderdoen. En dat leidt tot dit gesodemieter. Wat een klap was dit. Valtschepina voorover met een glimlach op het gezicht. Ze zoeft heel langzaam naar de boarding in dat felblauwe pak. De Italiaanse coach, dat is een Amerikaan, kijkt toe. Blijft ijzig kalm. Daarachter staan alle andere coaches rustig te kijken. De shorttrack mensen zijn wel wat gewend. Maar dit is wel een heel vreemde middag. Met zometeen 10 mannen in de finale van de 1500 meter. En nu de vierde herstart. Dat is ook nog nooit vertoond hoor. In de finale 500 meter voor vrouwen. Maar dit zijn ijskoude kikkers. Ze zijn alles gewend. Je moet bij shorttrack onmiddellijk de knop kunnen omzetten. Tussen euforie en verdriet. Tussen succes en tranen. Je moet onmiddellijk kunnen schakelen. En dus ook opnieuw kunnen starten. En dat zijn ze wel gewend. Intervallen zoals het zijn. Nou, daar gaan ze weer. Valtschepina in een prachtig Italiaans pak. Helblauw met de Italiaanse vlag op de rug. In het rood-zwart. Kim Boutin, vierkant uit Canada. Een allroundster. Een heel gevaarlijke dame voor het wereldkampioenschap. Die grote Pools staat helemaal aan de buitenkant en aan de binnenkant. Op positie 1, Lara van Ruiven. De race is begonnen. Valtschepina pakt de kop. Van Ruiven naar 3. Malicevska achter haar. Boutin op de tweede positie. Valtschepina als een kat naar de volgende bocht toe. Het veld gaat wat verder uit elkaar. Dat betekent dat er ruimte komt om in te halen. Maar er is maar weinig tijd voor. Weer een bocht voorbij. Boutin wil binnenkort binnendoor bij de Italiaanse. Maar dat lukt niet. Van Ruiven struikelt half en moet nu inhouden, maar zit wel op de tweede plaats. Malicevska op 3. Boutin lijkt het verknald te hebben. Van Ruiven zet aan. Nog anderhalve ronde. Ze zit op de bumper van Valtschepina. Valtschepina, Van Ruiven, Malicevska. Laatste bocht komt eraan. Van Ruiven uit positie en... Dan denkt Van Ruiven dat ze er is. Wat een verwarring, wat een rare race. En ze maakte een finishbeweging. Ik heb het echt gezien. En ze gaat geen medaille pakken. Ik denk dat Van Ruiven zich vergist heeft. Ze kwam finishend over de streep, maar ze wint niet. Valtschepina goud, Van Ruiven vierde. En we gaan daarmee naar het nieuws toe van 4 uur. En de 10 kilometer bij de mannen, die werpt zijn schaduw vooruit. Maar we zijn nog niet zo ver. We zitten even te kijken, want volgens mij, ja, we praten even rustig verder. We hebben reclame, maar die willen we nog niet horen. Is afgelopen. NPO Radio 1. Live vanuit Nijmegen. Bepaalde straten en parken mijden, omdat u als de dood bent voor agressieve honden. Hoe pakken we de eigenaars van die beesten aan? En een debat over seksvoorlichting. Scholieren vullen in hoeveel bedpartners ze hebben gehad en krijgen te zien hoeveel risico ze hebben op SOA's. Top manier om het gesprek aan te gaan. Of gaat dit te ver? Op NPO Radio 1. Morgenavond om 8 uur. Het nieuws van alle kanten. Je hebt hobbyisten en je hebt specialisten. Je hebt meepraters en je hebt meedenkers. Je hebt met mate gemaakt en je hebt op maat gemaakt. En zo heb je een garage en je hebt een Volkswagen bedrijfswagencentrum. De specialist voor een bus op maat. Met service die het beste past bij jouw bedrijf. Volkswagen bedrijfswagens. Verschil moet er zijn. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Je hebt voordeel en je hebt voordeel op een Volkswagen bedrijfswagen. Nu aantrekkelijke edition modellen, tot €2000 inruilpremie en scherp financieren inclusief 4 jaar garantie op een Caddy, Transporter of Crafter. Kijk snel op volkswagenbedrijfswagens.nl. Zo!